نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سخرا، اس نے مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، والفلک، اور کشتی، تجری، چلتی ہے، فی البحر، سمندر میں، بِأَمْرِ، اس کے حکم کے ساتھ، وَيُمْسِكُ، اور وہ تھام لیتا ہے، السَّمَاءَ، آسمان کو، اَنْتَقَعَ، اس سے کہ گر پڑے، عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر، إِلَّا، مگر، بِإِذْنِ، اس کے اذن کے ساتھ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، احیاکم، جس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، ان الانسان، یقیناً انسان، لکفور، البتہ ناشکرہ ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا، مقرر کیا ہم نے، منسکن، طریق عبادت، ہم وہ، ناسکوہو، پیروی کرتے ہیں اس کی، عبادت کرتے ہیں اس کی، فلا تنا ینازعنک، جھگڑیں تجھ سے، فی الامر، معاملے میں، شریعت میں، ودعو، اور دعوت دو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انکا، بے شک تو، لعلا، البتہ اوپر، ہدن، ہدایت کے ہے، مستقیم، سیدھی، وَإِن، اور اگر، جادلوکا، وہ جھگڑا کریں تجھ سے، فقل اللہ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ، اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما، اس معاملے میں جو، کنتم، تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے، الم تعلم، کیا تم نے جانا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماء والارض، جو آسمان و زمین میں ہے، ان ذالک، بے شک یہ، فی کتاب، ایک کتاب میں ہے، ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، آسان ہے، ویعبدونہ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ماں جو لم نہیں، ینزل اس نے اتارا یا اتاری، بہی ساتھس کے سلطانن کوئی دلیل، وما اور جو، لیس لہم نہیں ان کے لیے، بہی اس کا علم کوئی علم، وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے، من نصیر کوئی مددگار، وَإِذَا اور جب تُتْلَى پڑھی جاتی ہیں، عَلَيْهِمْ ان پر، آیاتنا ہماری آیات، بَيِّنَاتٍ روشن، تَعْرِفُ تم پہچان سکتے ہو، فی وجوہ الذین کفروا ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری ناخوشی، یکادون قریب ہے، یسپون حملہ کر دے، باللذین ان لوگوں پر، یتلون جو پڑھتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، قل کہہ دیجئے، افأنبئکم کیا بھلا میں بتاؤں تم کو، بشر من ذالکم اس سے بری چیز، النار آگ، وعدہ اللہ الذین کفروا وعدہ کیا اس کا اللہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر اور کتنا برا ہے ٹھکانہ، یا ایہا الناس اے لوگو، ضرب مثل بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا له پس غور سے سنو اس کو، ان الذین بے شک وہ ہستیاں، تدعون تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، لن یخلقو ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، ذبابن ایک مکھی، ولو اجتمعوا اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں، لہو اس کے لیے، وَإِن يَسْلُبْهُمْ اور اگر چھین لے ان سے، الذُّبَابُ مکھی، شَيْئًا کوئی چیز، لا نہیں، يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ چھڑا سکتے اس سے اس کو، ضعف الطالب کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا، مدد مانگنے والا، والمطلوب اور جس سے مدد مانگی جاتی ہے، ما قدر اللہ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدرہ جیسے حق ہے اس کی قدر کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لقوی البتہ قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے، اللہ یصطفی اللہ چن لیتا ہے، من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسلا پیغامبر، ومن الناس اور لوگوں میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، یعلم جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، تُرْجَعُ الْأُمُورِ لوٹائے جائیں گے سب کام، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعو رکو کرو، جھک جاؤ، وَاسْجُدُوا اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور عبادت کرو اپنے رب کی، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ اور کرو بھلائی، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم، تُفْلِحُونَ تم فلاح پا جاؤ، وجاہدو اور محنت کرو، جہاد کرو، فی اللہ اللہ کے راستے میں، حق جہادہی جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا، ہوا اس نے، اجتباکم چن لیا ہے تم کو، وما جعل اور نہیں بنائی، علیکم تم پر، فی الدین دین کے معاملے میں، من حرج کوئی تنگی، ملت طریقہ ہے، ابیکم تمہارے باپ کا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، ہوا اس نے، سماکم نام رکھا ہے تمہارا، المسلمین مسلمان، من قبل اس سے پہلے بھی، وفی ہذا اور اس میں بھی، لیکون الرسول تاکہ ہوں رسول، شہیدن علیکم گواہ تم پر، وتکونوا اور تم سب ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ پس قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور دو زکات، واعتصموا باللہ اور مضبوط تھام لو اللہ کو، ہو مولاکم وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا کتنا اچھا دوست، ونعم النصیر کتنا اچھا مددگار۔